بشا دا درین باب شروع شو دا وش پیتن والی تر صورت تر اخیر پوری پا دی که اولا بشارت ورکی پا دولت امور سرا تر دوی او یای میات پوری دا غی نورست بیا تخویف تی پا اتو امور سرا تر اتا او یایات پوری بیا پا یو کم اتی آیات که پا یو کم نوی آیات که پا یو کم اتی آیات که و پا اتی آیات که دی که بیا زجرونه دی زجرونه ذکر کی او دا غی نورستو ببیاسی بیا برست پا سلورت آیات کی بہت سمینس کی با آداب ذکر کی پا سلورت آیات کی بہت اثبات الوہیت تا اللہ تعالیٰ کی اعتراضات تو دفع چو خبر اخکار چوا راضی یو اللہ تعالیٰ الہ دے داغی نفس پا دلیل عقلی پیش کی بیا با داغی نفس اگا سلورم اعتراض دوی سو چی داخل مول سفارش کی شفاعت قہری علا کی نو اگی بانی بور لردو کی او داغی نفس پا آخر کی دلیل اعترافی و یو نور آداب دعوت پا ذکر کی سیدہ خجی یا عباد لا خوف علیکم اس داب دغت بشارت بیانی اے زما خاص بندگانو نبیر فتاسبانی اليوم ننرزی دا یو دغه شو ولا انتم تحزنون او نه بتا سو غم جن کی گئی فدی جا دغه کی جنت کی الذین دا سو کی امنو چی مان راوړه دے بی آیاتنا پایاتون زمونږ باندې دا هغه خلق چی مان راوړې پایاتون زمونږه وکانو مسلمین او وتا بدار د الله تعالی د احکاماتو دوی ته بس بشارتونه نور او دخول الجنتا داخل شي جنت تا انتم تاسو وازواجکم او بیبیان استاسو ندای بلشو چی بیبی دی سلام استا تحبرون تنعمون و تاسو بانی با انعامون کولشی یک تسرون تاسو با خوشالا ولشی بل یطاف علیهم بسحاف گردول بشی فدوی بانی کاسی من ذهبن دسرو زرنا اغبر دکی دی شرابنا بل و اقوابن او گلاسون بی و فیها ما تشتهیل انفس بل بداوی چی وی با پدی جنت کی دوی دی پارا اغا چی غواریز نفسون دوی و تلذ الاعین او خوند ورکی ها لذت اخلی داغی نستر گید دوی اغا خوند ورکی استر گوتا و انتم فیها خالدون او دوی با همیشه پدی جنت کی بل و تلک الجنت اللتی بل داوی نابوتا کی گی او ویلش دوی تا تلک الجنت و داغ جنت اللتی اغا جنت تی اورستموها چی پا بدلک در کولش داستا پا میراد که در کولش داستا بما کنتم تعملون پس اب عمل کولو اگر عمل ما تاسوی فضل دا اللہ دے خبر اقلاق شوی دا اعتراض نشتا لکن فیها فاکہتن کثیرتن ستاسو دپارا پدی جنت کی میوی دیری دی منها چداغی نتاکولون تاسو خورئی دا تردی پوری چرائی صاحب تی کنا یو یو تکی دی زیدی دی یو یو تکی دی بشارت تی سم سارے پی خوش آلی گی نو آگا چرائی صاحب پی نو دولس امور شو اوز داغی نفس ان المجرمین نا دا ذکر کئی تخویفو او دا پاتو مورو سرا تر دغه اوات آیات پوری ان المجرمین یقینا مجرمان چی دی ددی بس حالی فی عذاب جهنم فعذاب د جهنم کی بی دا اول خالدون بل دی به همیشه وی دریم لا یفتر عنهم نبشی کما ول عذاب د دوینا و هم فیه مبلسون او دی به فدی جهنم کی نا امید وی دای بل شو و ما ظلمناهم اس دا سبب د عذاب ول عذاب الله ور کی الله وی مون کی ظلم نه کړي ولکن کانوا لیکن ودی هم الظالمین پخپل باندې ظلم کون کی بل و نادوا یا مالکو ندیب آوازو کی یا مالکو اے مالکا مالک ما تاست فرون ویلیو ابل اوز چه دا دغر جهنم دا پرشتو اغا غط مشر و قماندان دیده ندیتا بلارتی سبورتوی لیقض علینا ربک فیصله دیو که پا من بانده رفستا بالموتی پا مرک سرا من دی اللہ مرکی چه من ختم شکنا پوشوی نقالا اغا بورتووی انکم ماکثون یقینا تاسو په دې جهنم کې وخت تیرون کیئ نه مرګ مرګ نشته ده هم په دې ځای کې به یې ها دا جواب ترمذی کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته ترمذی کې راځي قال بعد الف سنه پس د زرو کارونه به دې دا خبر وږي دا به تاول غږ نه کوي بس دې به جرګې کوي دا به کوي کوي کوي اخیری کې به تا غذر کال پس وې انکم ماکثون بس تاسو په دې ځای کې وخت تیروي لقد جئناکم بالحق یقینا ولی ولی دا وقت پتی روی یقینا مونگ در غلیو تاستا بالحقی پا حق سرا مونگ تاستا حق در وڑیو توحید مو در وڑیو پوشوی قرآنم در وڑیو ولیکن ناک سرکم للحق کاری انده پرشتو دیخو نور آوڑی ولیکن مطلب نور فرشتو راوڑی پیتی بار در باز سرا ولیکن ناک سرکم لیکن دیر در خلق دیر ساتون للحق حق لرکاری هون اغی بدگنون کیو یا وی دا مقوله دا اللہ را ام ابرمو آیا دوی پوخ کرده تدبیر خپل کلک کرده تدبیر خپل پا مقابله دستکی امرن اغا پوخ کرده تدبیر خپل پا مقابله ده توحید و ده رسالت کی نو فا این نامو بریمون یقیننو منگون کلکون کیو ده تدبیر خپل ده دوی عذاب لرا منگا خپل پروگرام ورت مضبوط ده ام یحسبون اللہ وی آیا دوی گمان کی داوس زجرون شروع شو خواه تخویف شو نو داغین پس گو ده زجر اول زجر ام یحسبون زجر ده انکار ده علم ده اللہ ها پا انکار ده علم ده اللہ بانی ام یحسبون آیا دوی انکار کی انا لا نسمع سرهم کی یقینا مونگا ناورو پٹ خبری ده دوی و نجواهم جرگی ده دوی دوی سا گمان نیچه مونگا ناورو بلا اللہ وی ولی ناورو و رسولنا و رسولان ده مونگا چی دی لدیهم ده دوی سر دی یکتبون اغی من کلم کی مونگا ناورو رسولان قل ان کان للرحمن ولدن فانا اول العابدین دا ده دوی پا خبر بانی چی دوی وی چی در رحمن ولد ده دا اغی جواب ورتا کی نو قل تا ورتا وای ان کان للرحمن تو چرتوی ده پار در رحمن ذات ولدن ولد فانا اول العابدین نو زبوی اول ده عبادت کون کنا دی زای کی دیکھ دو خبر دیکھ دری دغا ترجمه بکوما خو اول دو خبر زکی یو دادا چه دا العابدین عبادا یا عبودو تمانا دا عبادت کول سر رازی یو دادا چه عابدا یا عبادو سمعا یسمعو تمانا دا نفرت او دا غصه کیدل سر رازی صحیح شوا دا دو معنی اول خطاس زکی دا عابدین دا دوار نرات لیش او دویم خبر دا زکی چه کچر تا دا عبادت معنی شی نبیا دو معنی را دی چه زبا عبادت کون کم دا کچر تا دا رحمان ولد وی نزبا اول دا عبادت پا ما کرده صحیح شوا یو معنی دار چه دا ولد عبادت پا ما کرده وی یا دادا چه نا دا فانا ور العابدین لله زبا عبادت کون کم دا اللہ دا پارا پا دی تقدیر بانده بیا دا فانا سلی دا فانا دا بیا یا جزا دا او یا بیا تفریدا یا تفریدا نقل ان کان للرحمن ولدن کچرتوی د پاره د رحمان ولدو فانا زاول معناکم نو ی نزو اول العابدین زبا اول د عبادت کون کو د الله نوی صحیح شو حدا دی ولد نوی ما بر دی ولد عبادت کرو یا دیو معنا قل ان کان للرحمان ولدن کچرت بن فرض د رحمان ولدم وی نو فانا اول العابدین بیا بم د اول عبادت کون کو نام د دی الله ما بد الله عبادت کرو بیا دی ولد عبادت نکو اول کدا دی چکرت رحمان ولد بین ما با اول در رحمان در رحمان دی ولد عبادت کرده وی خوچ ما اینه لی کرده نو بطلان در تالی دلیل پا بطلان در مقدم بانی لحاظا در سر ولد مشتره او دویو ما نداش وی چی که چرکتا وی هم ما بیان نکو بیا و ما عبادت تسا کو در اللہ کن دریو ما ندادا که چرکتا در رحمان ولد وی فا انا اول العابدین نو زبا اول در غسکی دون کو در نفرت کون کنیم در عبادت داغنا بیا هم در رحمان در بچی ماسه کولو عبادت می نکو سبحان رب السماوات والارض پاک دے رب دا اسمانوں او دزمکو والارض او دزمکو و رب العرش رب العرش چه رب عرش تے عما دا غسنا یہ سیفون چه دا خلق ورتا بیانیں فذرهم يخوضوا ويلعبوا اس دارین پس آداب دا دعوت دری بوتا بیانیں اول فذرهم نفریق دا دوی فریق دا او دا برا اتیو کا خبای کات و سرو کا یخوضو چی دوی داخلی گی پخپل و باطلو کی چی دوی مشغولی پا باطلو خپلو کی ویلعبو لو بکی حتی تردیک وریولاقو چی دوی ملاوشی یومهم دا غخپل و رضی سر اللذی اغو رض یوعدون چی دوی سر واد کولشی وهو الذی فی السماء الهن اس دا اثبات اولوهیت دا اللہ تعالی سلور وانا دریش و بحث باطل شو نو پا دی منز که سوی چی دریش و بحث باطل شو نو گورا معبودان باطل و اجازت اللہ نده کرے لو شار رحمان و معبدنا هم دا خبر غلطا سچوا د پلارانو د نیکونو لار چې د غیر الله عبادت کولو د بلچا اولوہیت منو هغه غلط سچوا دریم نمبر د عیسی علی السلام اولوہیت هغه د باطل چې هغه باطل نو مان معلومه شو چې الہ سوت دی او الله دی نو هغه ته په نتیجه کې ثابت دی او هو الذی خاص الله غد ذات فی السماء کې پاسمان کې الہون هغه الہ دی او فی الارض او پزما کې الہون هغه الہ دی پاسمان کې اولوہیت داغه دی عبادت داغه کیږي پزما کې اولوہیت داغه دی عبادت داغه کیږي او هو الحکیم هغه الله تعالی پوی دی ها حکمتون والا دی او الله علیم پوی دی علم مشتا او د علم سره دی حکمتون څخه په مناسب ځای کې تقسیم اول کی و تبارک الذی له ملک السماوات والارض اس پہ دلیل پیش کی او برکت والا ذات مغه دی ک دی بدا سوال کول کنا چیر ٹھیک دا الہ و غدی خو لیکن دارت منتدا خپل خدایان څخه خیرون راکئی څخه فائدی راکئی نو الله وینا و تبارک الذی برکت ور کو ان کے غذات خیر ور کو ان کے غذات تے له ملک السماوات والارض پہ اختیار دا کی بات چاہیے آسمان نو دز مکلا و ما بینهما غت پمیان ددی دوار کرا و عنده او دا اللہ سره دی علم الساعت علم القیامت و الیه ترجعون او تا تو باغی اللہ تعالی تو واپس کول شی ولا یملک الذین يدعون من دونه شفاعتا او اختیار نلری آکسان یدعون تدا مشرکان کی مدد غواڑی من دونه غیر اللہ تعالی نا الشفاعتا د سفارش دی د سفارش دعوت نلری الا من مگر اغه خدایان د دوی لری ها خدایان إلا من إلا لمن دا لام دا من چه دا مشغول هو یادی إلا لمن مگر سفارش کر کئی هم نو اغا چالا بے کئی شهد بالحق چه اغا گوائی اقرار کری پا حق باندی اعتراف کری حق ما نلی چا چه حق ما نلی اغل اغبا گو اغل با سفارش کئی بل چالی نشی کولی او مانا خدا شو دویم دا چه دا لا یملکو چه دا دی مشرکان سر لگی ولا یملکو الذین او نشی حاصل ولی معنی دا کو نشی حاصل ولی اغا مشرکان یدعون چی مدد غواری من دونی غیر دا اللہ تعالی نا الشفاعت شفاعت دا اللہ نا ولا یملک الشفاعت ندوی اختیار دا مشرکان دا مشرکان شفاعت دوی تا نوستو لیگی دوی تا نحاصل لیگی ولی زکا لیکن دا اللہ مستثنا من خطیر شوا لیکن من شهد بالحق سفارش بسوخ حاصلی کی چاہتو ملاوی کی من شہد بالحق چاہتے اقرار پا حق کڑی چاہتے اعتراف پا حق کڑی نو اغب سفارش ہوتا ملاوی کی ستاب سفارش کی گی دا دبا کی گی دا دبا کی گی دا مسلمانانو با کی گی دا کافر سری سفارش نکی گیا بتا نہ حاصلی گی مطلب دالی خجی او چیغا خدایانو سرے ولو لگے نو خدایانو بے بیادا مانشی چیغا خدایان سفارش نشی کولے گی کہ چکم مسلمانان دی مگر اغا چالا بے کئی چی سوک سوی اغا مومن وی مومن لبے کئی خجی وهم یعلمونو دوی پوئی گی وهم یعلمون سر بلا مسرا معلوم اسوا چی اغای پوئی گی پس باندی پا ایمان دا مشکوله باندی دا پتم ورتوی چی دا دا چالا سفارش کن دا ایمان ناوره دی که دا پتا ورتا نو کنا دا سفارش نشی کوله پا دی وجه باندی علماء وی یو استشفا سد استشفا دا استشفا ناجائز دا چی تا قبر خواتا ورشی او تا چاہتا ہوا چی مطلب مال سفارشو کن ولی ذکر چی اغا تا پتا نشت دی چی تا با پا ایمان پہل حال پتہ نہیں سارا مستقبل اگر تصف پتہ دا دوران گیا تا اس دنیا کے دا پتہ نہ لگی کہ تسنگ تا رہی اگر تستا حقیقت نہ دے معلوم نو پدی وقت کہ اللہ تعالی یو کو اذن شفاعت پدی وقت کہ نہ ملا ہوا تھا جو سغی سفارش نہ ہو کہ ذکر کی سفارش اذن ماتا سوی پ قیامت کیوں ملاوی گی او پس دا اذن دے شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رست و ملاوی گی اول سفارش مصوب کہ نبی علیہ السلام دے کہیں دا بھی نہ پک دی بیان ہو کہیں دویم نمبر خبر دار چہ تستا حالت علم مشتری نو دا ذکر نہ چھوڑے ولا انسان هم بس پختنا و کرد دینا من خلق هم که دوی چه پیدا کردی لا یقولن الله نخام خادی بوی چه اللہ تعالی فانا یؤفکون دای دلیل اعترافی پیش کو نکم پا عرولی شی دوی دی حقنا وقیلی یا ربی او قسم می دی پا وینا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانده اے قسم می دی پا وینا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانده سوینا در چی یا ربی اگر یا ربی والا وینا بانده می دی قسم یا ربی وینا صدا یا رب وینا سورت فرقان کی بازی ہوئی تیرش وچ سنگدا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا کہ پیغمبر بوئی اے رب دما دی قوم چ کوم دے قران تریخو قران اس کڑو تریخو ندا وے نا مراد دا یا رب اندے رو تسل لگی انو چ قسم می دی پ سسیبانی یا رب پ وے نا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رب دی وے خا جواب طاغی وینا به دی قسم وی چې انها اولا جواب قسم داتو چې یقینا دغه کسان چې لا قوم لا یؤمنون دی ایمان نراوري یا بعد وی چې دا یا رب دم دادې کنه دا وینا دا وقیلیه نو قسم می دی په وینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څنګه وینا دا چې یا رب انها اولا قوم لا یؤمنون چې ای رب زما یقینا دا قوم ایمان نراوري لو جواب قسم تو شو جواب قسم رہو با تھا چی قسم می دی لا اعذبنہم کہ دد پدی وینا می دی قسم می چی دی ایمان نہ رولی دی ما تا شکایت کی زبر جدا شکایت قبلوم او زبر سکو ما زبر دی عذاب ور کوم دای دی مشوا ابا دی وی و عاطف علی و بیا دا عاطف کی فا اغا و انه لا علم للساعه بندی خو غدی لری دی اگے معنی عاطف ناراضی فصفح عنهم ندا و قسم ی دی فصفح عنهم نو مخ واڑو د دنیا دای بل ادب شو مختوالو سم مطلب د دوی سره ټوکې ټکالې غپ شپ ملګا وچ دې کافر دې وقل اورت وایا سلام بس سلام یا سلام علیکم سلام د متارکی دې زتا سو پر اکدم فصو ف یعلمون نظر ته دوی په پوهې شي په حقیقت د عذاب باندې څه کول ورته راشي دا تر دې پوری سورته زخرف ختم شو په سورته زخرف کې مضمون شو مضمون د سورته زخرف داو چې هغه کې د لورو اعتراضات جواب کولو کم اعتراضات اول اعتراض دیوی دامون چی شرک کو دا اللہ پا خواه کو دویم اعتراض دیوی چی دامون چی شرک کو دا دامون دا پلار و دا مشران و لارا دا دریم نمبر دیوی دامون چی شرک کو ندا عیسی علیہ السلام چی خلقو دا اللہ تا شرک کو سلورم نمبر دیوی چی دامون شرک کو ندا دامون پا قیامت کی بیا شفاعت کی دا سلور شبهات ورطا رد کل دی جوابنا فمینس کی ورطا دلائل عقلیہ اغیم ورطا ذکر کل دلیل نقلی د موسی علیہ السلام نه ذکر کړو چې ګوره موسی علیہ السلام نم چې خلکو انکار کو کنه نو د دنیا پوجه کړو د دې پیغمبر نه د دنیا پوجه وکړو وی لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم فمالدار سرور د قران نه نازل د پدې غریبان نازلې دو نو د دنه انکار کړو د ورانګي ورسره دو ابراهیم علیہ السلام نه دلیل پیش کړو د دې د پاره چې ولکا د پلار نکلار پلار چې د ګمړای د ابراهیمی ملت داد چې تاسو براعت کے نو کفریگی دا پلار تا صفا خبر ہو کا دا برنگی ونا دو یا مالکو دا مالک تا چلے مشرکانو کم در خاص پاخیرت کی دا پتن یو امتیازو دا امتیازات چو دا صورت پدی دیبانے ختم چو حاصل دا صورت رووت لا الہ الا اللہ اعتراضات دا پچنو حاصل دا صورت لا الہ الا اللہ چو خان